find somewhere to stay. And then we drive to the station. Oh, you know the world is a little brighter, and there's no need for conversation. Tell me why. Forgive, Forget to dziś The Cox, nasza piosenka dnia. I to zapowiedź czwartej płyty długo grającej Anglików. Ten album ma ukazać się już za miesiąc, a tytuł Listen. No, z pewnością będziemy słuchać na pewno dziś tejże zapowiedzi albumu. Między innymi po siódmej powróci nasza piosenka dnia, ale coś mi się wydaje, że automatycznie lądując w zestawie do głosowania na listę przebojów, także ląduje w naszym budzikowym zestawie pod roboczą nazwą Łupniem, bo uśniem. The Cox dziś wielokrotnie. Do usłyszenia w trójce. A na budziku teraz 8 po czwartej. Woda przed oczyma lśni, piasek pod stopami sześci, słońce delikatnie praży niebyt nasz. Wszystko dziki, tłum na plaży zniknął nagle. Zostaliśmy tylko ty i ja.

za wcześnie. No to po godzinie 7 w spotkaniu z piosenką dnia już pewnie będzie można się rozkręcić. Przysiady z dusznych Kaszub. No i rzecz jasna pozdrowienia dla pozostałych. Panie Piotrze, jest pan pierwszy dziś mailowo. Serdecznie gratulujemy. No a za chwilkę ciąg dalszy porannej korespondencji. Tymczasem wszystkim budzikowym przodownikom korespondencyjnym już teraz gratulujemy. 14, 15 i już nam się zrobiło 16 minut po godzinie 4. Trzeźwy poranek. Jakiś mądry, który życie znał, miał powiedzieć, że nie z każdej mąki, choćbyś chciał, zawsze będzie chleb. Nie wystarczy orać ani siać, gonić resztką sił. Trzeba jeszcze dobry przepis znać, żeby skutek był. Skutek był! Tu, tu, dużo, dużo nas. Ślinka płynie z ust, dziki rośnie smak. Tylko na to, żeby chlebek rósł, wciąż pomysłu brak. Chociaż się pojawia raz po raz taki, co już wie, jednak w końcu wciąż wystaje nam wielkie gołe D. Gołe D! Poranek. No już. Bez żadnych tutaj powiązań. Choć ja bym tak tego nie pozostawiał. 20 minut po godzinie 4. No niech będzie trzeźwy poranek. Zdaje się, że chyba policja ma taką akcję trzeźwy poranek. Nie wiem, czy dziś i czy gdziekolwiek teraz, ale od czasu do czasu coś takiego ma miejsce. No ale nie o tym. Spoglądamy do kalendarza. Czwartek, 31 dzień lipca przed nami. Już koniec lipca, koniec miesiąca nam się objawił. To 213 dzień tego roku przed nami, a tak wyliczając do końca 2014, 150, 213, 153

poza pierwszą dziesiątką, tak było ładnie na miejscu ósmym, ale teraz już jedenaste. Choć oczywiście Państwa głosy mogą zmienić los i tego nagrania, i zespołu, i może być inaczej, może lepiej, może gorzej, może na tym samym miejscu, właśnie wiele możliwości na liście. No to będziemy jeszcze głosować i zachęcać Państwa do tegoż właśnie i do słuchania listy 1696 notowania. To już jutro wieczorem. Teraz 25 minut po czwartej, czas na... Trójkowe kalendarium, czyli przypomnienie wybranych wydarzeń tego, co działo się ostatniego lipca w historii. W 1556 roku zmarł Ignacy Loyola, baskijski rycerz, założyciel zakonu jezuitów, był pielgrzymem i pustelnikiem, a owocem jego przemyśleń stały się słynne już ćwiczenia duchowne. Zmarł 458 lat temu. 230 lat temu zmarł Denis Diderot, francuski pisarz i filozof. 165 lat temu zmarł węgierski poeta Sándor Petőfi, a w 1893 roku urodził się Ignacy Skorupka, uczestnik Bitwy Warszawskiej, kapelan wojskowy garnizonu na Pradze. Przypomnijmy, że w czasach II Rzeczpospolitej stał się postacią legendą. I jeszcze jedna data, 61 lat temu zmarł Kornel Makuszyński, powieściopisarz, felietonista, autor popularnych utworów dla dzieci, często filmowanych, jak Awantura o Basie czy Szatan z siódmej klasy. Dziś 61. rocznica śmierci Kornela Makuszyńskiego. Muzyczne kalendarium, rzecz jasna, i pozostałe wybrane wydarzenia z historii już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej, a to pani chciała zapowiedzieć. Proszę bardzo. Sydney Pollack, Digital Style of Life. Siazwa! Na drugu! Kolejna płyta, zmieniona płyt. Dlaczego właśnie mi masz zaufać? Dlaczego masz mi ściągnąć albo kupić mnie? Wyboru tylu lepszych jest. To nie jest hip-hop, to nie jest rock. To nie jest już podziemie, ani folk. Ciekawe, gdzie mnie włoży swój cyfrowy świat. Jeśli nie powiem ci, co gram. Shine. pan Chomiczówka. 4:30. Pan Synaptyk. Dziś na wybrzeżu Pomorza i na krańcach zachodnich pochmurno, z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami, a w pozostałych regionach ranek pogodny, ale, no właśnie jest ale, w ciągu dnia zachmurzy się i przelotnie popada, we wschodniej połowie kraju miejscami możliwe burze z gradem, a najmocniej ma padać na Kujawach, w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie, w Małopolsce i na Kielecczyźnie. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, oczywiście podczas burz w porywach, do 80 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. No i temperatura, bo chyba to nas najbardziej interesuje. Upalny wczorajszy dzień z rekordowymi temperaturami dochodzącymi do 33 stopni. No i najbliższy weekend też ma taki być, ale dziś troszeczkę chłodniej wydaje się, choć też ciepło. Od 21 stopni na wybrzeżu, na Dolnym Śląsku 24, na Mazowszu 28, a jest trójeczka z przodu na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Tam dziś najcieplej, nawet do 31 stopni. I burn my soul tonight. I'm gonna hang on the bite. What you gonna do with this? Hey, baby. I burn my guitars. I burn my songs. I still got the lyrics still going on. I burn my house. I burn my farm. Call firefighters, turn a smoke alarm. Don't wanna trouble, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna trouble, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic hair. Remind my name. When you pray on the church, I'll be far away. This gonna be on Sunday. I'm going on holidays. Just remind my name when you pray for my soul. Don't wanna trouble, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna trouble, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic hair. Don't wanna trouble, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna trouble, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic hair. Nowe nagranie w trójce Simple Fields za 25 minut piąta. A przydałoby się mocniejsze uderzenie. Rzecz jasna, im bliżej nowego dnia, im bliżej wschodu słońca, tym mocniej łupniemy. Oczywiście po godzinie piątej więcej gitarek i perkusji. No, tak na przykład o poranną kawę, czyli o mocniejsze muzyczne uderzenie prosi pan Grzegorz z Białegostoku. Jedziemy. W kabinie brakuje kawy, a na pace 24 tony. Tegoż w niektórych momentach ratującego życie. Na razie ziarna, ale później także i naparu. Pan Wojtek z Bielska Białej wspólnie z nami, no i jeszcze pan Rafał z okolic Bielska. Kęty się kłaniają, choć teraz państwo, pan Rafał z rodziną wracają z wakacji. Kąty rybackie. No jak pięknie, Kęty, Kąty. Bardzo gorąco pozdrawiamy także tych, może tym bardziej, tym serdeczniej tych wszystkich, którzy już po urlopie i wracają gdzieś wspólnie z nami. Bardzo się cieszymy z takiego również budzikowego, wakacyjnego, urlopowego obrotu sprawy. Kto by chciał z państwa podpisać listę obecności, zachęcamy niezmiennie. Te wieści pogodowe, drogowe, mile widziane. Zachęcam i przypomnę budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335, czy mailowo, czy telefonicznie, czy smsowo. Każdy znajdzie swój sposób dotarcia do trójkowego budzika. No jak zwykle o tej porze także sięgamy do naszego alfabetu. Sponsorem audycji jest literka S i dziś z takim, nawet bym powiedział, bonusem. Przed momentem Simple Fields, ale wcześniej jeszcze Sydney Pollack, to już dwa razy na S. Za moment Smolik, ale wcześniej Skubas. No jakby nie było, budujemy kondycję alfabetyczną. Nie mam dla ciebie miłości, tak o miłości troszkę inaczej na 24 minuty przed piątą. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie mam dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, trosz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, serce ci pękło. Nie mam dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie mam do ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości, odchodząc. To promocja. W tym roku ten festiwal wraca do korzeni. Tuxedo Moon, Neutral Milk Hotel, The No Twist, Jesus and Mary Chain, Slow Dive, Belen Sebastian i dziesiątki innych artystów wiernych ideałom muzyki niezależnej. Chyba już Państwo zgadli. OFF Festival 2014 w Katowicach. W najbliższy weekend relacje, transmisje koncertów oraz audycje prosto z terenu festiwalu. W piątek o 13:00 Fest Program. A wieczorem od 22:00 czterogodzinna ofensywa. W sobotę o 15:00 trzygodzinna Myśliwiecka 357. A od 19:00 lista osobista. Zapraszamy. Anna Gacek, Grzegorz Hoffman, Łukasz Karusta, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Andrzej Smolik i Kremowa Rewolucja i nasza ulubiona 4:44. Chciałoby się powiedzieć, że pod te wszystkie fakty właśnie teraz pasowałby wschód słońca. Jeszcze troszeczkę musimy poczekać. Dziś słońce obudzi się dosłownie chwilkę przed godziną piątą. Za 5:05. Na razie 16 minut do godziny piątej. Państwa poranna korespondencja. Między innymi z samego rana. Walka trwa z krwiopijcem komarem. Oj, nie. Z krwiopijcą, z tego co pamiętam, to pani Aleksandra w drodze do pracy do Wrocławia. Kto inny, co innego robi pan Remek Szczęściarz Żyrardowski, rówieśnik Trójki, o tym, że jak zwykle pobudka i za chwilę w lesie zbiórka. Dziś zdrowia wykonamy. 4 kółka melduje swoją obecność i gotowość biegowo-poranną. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich biegaczy, którzy to z samego rana tak właśnie dbają o kondycję. No, trzeba mieć dużo siły i dyscypliny, by jednak się zmusić jeszcze przed godziną piątą odnaleźć się na tej ścieżce biegowej. Jak tam ścieżka 82, to pan Marcin z Łęcznej spać się chce, ale nikt nie obiecywał, że będzie lekko. Trójka i do przodu z drogi krajowej numer 82 właśnie. Pan Artur z Torunia o tym, że oczko dziś 21, no, podobnie na Myśliwieckiej ciepło, ciepło, ciepły, gorący poranek i noc też taka za nami. A jak pisze dalej pan Artur, poza tym po staremu, prócz bólu palca prawie i nogi po południowych przebieżkach, no właśnie też trzeba uważać i nie przesadzać również z treningami. Pani Aga z Krakowa, bardzo serdecznie witamy, również ciepło na polu i pan Cezary z Olsztyna, od kilkunastu dni deszczyk omija kortowo na stanowisko, na łowisko, ciemno, ciepło i nareszcie kropelki. A niech w końcu lunie zamiast na ryby pójdę na grzyby, to od pana Czarka. No i tak jak wczoraj zbierało się w wielu miejscach, bo to miały być przelotne burze, również te gwałtowne z gradem, tak dziś strefa opadów przesuwa się na południe i na wschód, więc no, być może Kortowo, okolice Olsztyna także się na te opady załapią. 14 minut pozostało do godziny 5. Lao Che. Nie będę do pana telefonował. Nie będę do pana telefonował. Nie będę. Raz po dobrej wódce, gdy już dobrze dniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś. Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej wodzie nie było. Nie będę do pana telefonował. Nie będę, nie będę do pana telefonował. Nie będę. Że jabłko jest jak wolność. Gwizdnij, chyba umiesz. Zwinie, a wolność pokochasz i zrozumiesz. Pieprzu, że jabłko się należy. No jak zwinąć nie umiesz, to wolności nie kochasz i nigdy nie zrozumiesz. Kleił, że fajny gość ze mnie, że dam sobie radę. Mówił, ja tu będę kukał ciebie na parkan podsadzę. Pamiętam to dobrze, Rajska 888. Skoczyłem przez parkan i pański pies mnie dosięgił. Pański pies mnie dosięgł. Pamiętam to dobrze, Rajska 888. Urągałem, pies pański mnie karci. Okaż pan co nieco troski. Podejdź pan, panie, do okna i uchyl wchodź na strostki. Chodził głowy pana, nie będę psował. Lecz przyjdzie dzień, zapiszczy coś u pańskich drzwi, co by wiatr łapie, stać by Szkoda, że państwo tego nie widzieli. No, z dedykacją dla tych wszystkich, u których dawno nie lało. Laocze. Za 10 minut piąta nie będę do pana telefonował, ale jednak pojawiają się sygnały, także i te telefoniczne. Ale dla porządku, jak zwykle w tym momencie, pojawiają się sygnały z zagranicy i między innymi Nowa Zelandia też się pojawia i pan Marcin jak zwykle długaśną ręką podpisuje listę obecności. Wellington czwartkowo z antypodów. Zimny wiatr po porannych 14 stopniach zrobiło się ledwie 10. Tak to wygląda w późne popołudnie. Pan Stefan jeszcze z Wiednia o tym, że nowa wyprawa, świat pozytywnych myśli i siła motywacji. Tak to na dzień dobry w wakacje. Również odhaczamy Austria, Wiedeń. Dobrze. Pan Maciek, trzeźwy poranek. Ech, z samego rana Tarnobrzeg. I pan Maciej, stały słuchacz z Sajgonu. U nas lekko deszczowo. Temperatura spadła do 29 stopni, a Sajgończycy zakładają bluzy i swetry. Mówią, że chłodno. Takie życie, ale w ciągu dnia, tak jak wczoraj było w południe, czy przed południem 30, a po południu już ponad 34 stopnie. Prawie pierwszy, pan Radek z San Diego. No, o tej godzinie to już zdaje się w pierwszej dziesiątce, albo nawet i dalej, ale honorujemy także tę obecność. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Na dzień dobry także z Węgier. Pozdrowienia, jeszcze godzinka pracy i upragniony sen do 14, a później dalej jedziemy. Juna Podkiwok, pozdrowienia z Węgier od pana Michała. Bardzo dziękujemy. Machamy radośnie przyjaciołom. Nie tak od odległej miedzy. 9 minut pozostało do godziny 5. Duety. Tak, za godzinę pojawią się w kolejnym naszym odcinku wakacji z duetami, ale pamiętamy także i o nowych nagraniach, które państwu bardzo się podobają. Paula i Karol. Please, but please, I'm letting go. Please, but please, it's harder. And I'm getting farther every day. Poranna korespondencja, szelest prasy, także nasz cykl wakacje z duetami, muzyczne trójkowe kalendarium. Oj, będzie się działo szybciej, mocniej, głośniej po piątej, ale przed piątą też. To Blues Pills, nowe nagranie w trójce. Bluebirds flying so far from the ground. Green grass is growing and the sun is high. Old man sitting on a bench of stone. Far from the nothing, far from home. Dreams within him are running wild. They grow long, he's the summer child. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 31 lipca, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. namaszczenie jak dziś nie wyważę nam oczu i drzwi. Mam nadzieję, że co najmniej dobrze bawisz się, gdy w pozostałych rolach modne emocje. Każdy na swej chmurze wśród turystów bladych jak tło. Rozumiemy się bez słów. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Już możemy sobie mówić na ty. Serce miasta jest spuchnięte jak chuba. Żaden świt tak bezczelnie jak dziś nie wyważył nam oczu. Mam nadzieję, że co najmniej dobrze bawisz się, gdy wokół rzeczy, których nie możesz kupić, każdy na swej chmurze wśród turystów bladych jak tło. Rozumiemy się bez słów. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Cztery minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa w nowym dniu. Ostatni dzień lipca przed nami, to czwartek, 31 dzień tego miesiąca. 213 dzień roku. Słońce obudziło się dosłownie niecałe 10 minut temu. Zajdzie tuż po 20. No i potrwa w sumie. Słońce dziś popracuje ponad 15 godzin. Dziś imieniny Ernestyny, Igi, Ignacego i Lubomira. Świętującym składamy najlepsze życzenia. Dobrze mi tu i teraz. Nie chcę niczego zmieniać. Już nie będzie. Znalazłam swoje miejsce.